Tällä kasetilla kuulette aivan tavallisimpien lintujemme ääniä. Nämä linnut ovat lähimmän ympäristömme, pihojen, puutarhojen ja puistojen laulajia. Toivomme, että kasetin avulla opitte ne tunnistamaan. Iloksenne. Kevättalven varhaisimpia laulajia on tuttuakin tutumpi, talitiainen. Talitiainen aloittaa laulunsa usein jo vuodenvaihteen tienoilla, jos säät ovat leutoja. Helmikuun lopussa laulu on jo täydessä vauhdissa. Talitiainen on säelaulaja, mutta eri yksilöiden laulutyyli vaihtelee. Samakin yksilö osaa usein laulaa usealla eri tyylillä. Kuuntelemme vielä paria erityyppistä laulua. Nämä olivat siis talitiaisen säkeitä. Talitiaisen lähisukulainen, sinitiainen, on vain Etelä-Suomen puistojen ja puutarhojen asukas, sillä jo Keski-Suomessa se on harvalukuinen. Sinitiainen on helppo tuntea helisevästä säkeestään. Linussa on keltaista kuin talitiaisessa, mutta paljon myös sinistä, ja se on talitiaista selvästi pienempi. Annamme nyt vielä sinitiaisen esiintyä. Sinitiaisesta siirrymme sitten uuteen puistojen laulajaan, viherpeippoon. Viherpeippo on myös aikaisia laulajia. Sen laulu muodostuu useasta aiheesta, joita sitten laulaja yhdistelee. Viherpeipoista osa muuttaa, osa talvehtii. Talvehtijat ehtivät tietysti ensimmäisinä laulamaan. Viherpeippo laulaa yleensä korkealla puun latvassa. Pohjoisimmassa Suomessa viherpeippoa ei tavata. Kuuntelemme vielä viherpeipon reipasta laulua. Tämä lintu oli siis viherpeippo. Myös keltasirkku on varhaiskevään laulajia. Kuten viherpeippo on keltasirkkukin osittaismuuttaja. Keltasirkkuja talvettiin maassamme paljon enemmän kuin viherpeippoja ja paljon pohjoisempana. Keltasirkku laulaa yleensä näkyvällä paikalla, usein metsän laidassa ja tien varressa. Keltasirkun soiniton säe on yksinkertainen, siinä ei ole kovin paljon vaihtelua ja sen oppii tuntemaan helposti. Kuuntelemme vielä keltasirkun säettä. Eteläisimmän Suomen kevätlaulajiin kuuluu myös mustarastas. Leutoina talvina moni mustarastas viettää talvensa Suomessa, ja nämä talvehtijat aloittavat laulunsa jo maaliskuun lämpiminä ja aurinkoisina päivinä. Tai pikemminkin iltoina, sillä mustarastas on tuollainen hämärän laulaja, kuten useimmat rastaat. Mustarastas oli tämän sarjan ensimmäinen taiturilaulaja. Sen surumielinen laulu muistuttaa kahden muun rastaan, kulorastaan ja laulurastaan laulua, mutta mustarastaan säkeet ovat pitempiä kuin kulorastaalla, eikä mustarastaan laulussa ole toistoja kuten laulurastaalla. Kuunnellaanpa vielä mustarastaan huilu ääntä. Viimeisenä varhaiskevään laulajana esittelemme kottaraisen. Kottarainen on kevään ensimmäisiä muuttolintuja. Se on loistava matkija. Se matkii paitsi muiden lintujen laulua, myös monia muita ääniä, joita se ympäristössään kuulee. Mitähän tämän laulajan ohjelmaan kuuluukaan?